همدغه اوریدن کې یو بل سوال کیږي چې یو سړی مسافر او امام مقیم وو، او دغه مسافر سړی د جمع په آخر دوه رکعت لمانځه کې راورسېد او دوه رکعته ترې تېر شوي وو، آیا دی به دغه دوه تېر شوي رکعتونه هم کوي او که نه؟ حضراتو، دا خو تاسو مسافر یاد کوي، خو دوه رکعته اول دي تېر شوي دي، آخر دوه رکعتونه چې هغه څه رکعتونه دي دا د امام سره نیولي دي، دا سړی به هغه د مخه دوه رکعته راګرځي که نه؟ حضراتو، دا مسبوق بولي په شریعت منوره کې فرد فریضه ده چې هغه دوه رکعته به راګرځي. هر کله چې امام سلام وګرځاوه نو به دی ولاړېږي، هغه د سره به دا لمونځ دی راشروع کړي، په دې وروسته لمانځه کې دوه رکعته کې څه کوي؟ دا په عقد کې اول به لمانځه دي، په دغه کې دی مستجب او مستقل بلل کېږي. نو به دی ولاړ شي، الله اکبر به وویل، بېرته به سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله د سره شروع کړي، یا به دغه فاتحه مبارکه الحمدلله شریفه وایي، یا به سورت وایي، دا دوه رکعت هکذا. نو دغه سړی چې مسافر دي او دوه رکعت یې ونیول آخر دوه د امام سره، دی په حکم د مقیم کې، یعنی تابع د امام وګرځېدي. حتی دا دوه رکعت لا تفرضي حضراتو قبل الصلاه، پر سلام د مخه چې امام پر آخره ناسته باندې دي، پر آخره قعده باندې دي، یا اللهم ربنا په تاریخ کې دا سلام یې فاته دي، دغه مسافر راغی ورته کښېنستي، نو دی به تحیات هم وایي، دا مسافر امام ته سلام وګرځاوه، دی به ولاړېږي، څلور رکعته به کوي، دا اول دوه ډک آخر دوه تک. پر داسې شکل جوړ کړي لکه دی چې په خپل کور کې وي، او دغه لمونځ تنها و تنها یوازې کوي، پر هغه شکل باندې به دی دا څلور فرقي. که دی مثلا تابع د امام شو، پر امام څلور وه، پر ده باندې هم څلور. السلام عليكم.